Lots of milk. Loads of chocolate flavor. Müller Milk Protein. The moo you can't resist. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst. Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt? Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in. Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen. Yep, de sterren hebben altijd gelijk. Tijd voor gesponsorde vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu. Ik wil danser worden. Later als ik beter ben. Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. Goedemorgen, het Q-music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Fien Vermeulen. Goedemorgen. Sinds de aanvallen op Iran begonnen zijn, zijn zeker 555 mensen omgekomen. Dat meldt het Islamitische Rode Kruis. Afgelopen zaterdag vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan. Die aanvallen die zijn bedoeld om het regime daar omver te werpen en te zorgen dat Iran geen kernwapens krijgt. Ook in andere landen in het Midden-Oosten is het onrustig. Gas is in één klap een kwart duurder geworden en dat komt door die onrust in het Midden-Oosten. Het komt vooral doordat de schepen niet meer ten zuiden van Iran kunnen varen door de straat van Hormuz. Een groot deel van het vloeibaar gas gaat via die route vanuit Qatar naar Europa toe. Ook de olieprijs loopt op en dat zul je merken aan de pomp. Veel mensen gooiden daarom dit weekend de tank nog even vol. We voelen ons vaker onveilig. Dat gevoel had bijna 40% vorig jaar, blijkt uit CBS-cijfers. Vooral jonge vrouwen voelen zich vaak bedreigd. Dat ging om 60%. Ook maakt het uit waar je woont, want in de grote steden is dat onveilige gevoel een stuk sterker dan in kleine dorpen. En vannacht heeft acteur Harrison Ford een speciale prijs gekregen. Bij de Actor Awards ontving hij namelijk een oeuvreprijs voor zijn werk in films als Indiana Jones, Star Wars en ook Blade Runner. Ford kreeg een minutenlang applaus en zelf werd hij er ook een beetje emotioneel van, want door zijn rollen heeft hij ook veel geluk gehad in het leven. I'm indeed a lucky guy. Lucky to have found my people. Lucky to still be doing it. I want to say thank you from the bottom of my heart. This is very encouraging. Hij ziet het dus maar een beetje als een aanmoedigingsprijs. Harrison Ford is inmiddels al 83 jaar, maar aan pensioen denkt hij nog lang niet. Het weer dan nog van Weerplaza. Een lekkere lentedag. Nog wat bewolking, soms maar. De zon komt er snel doorheen op de meeste plekken. En 15 tot 17 graden. 4 files op dit moment. Eentje langer dan 10 minuten. Op de A10 van Watergaasmeer naar Amstel. Tussen Watergaasmeer en Amsterdam over Amstel. 2 kilometer vertraging 12 minuten. Komt door een ongeluk dat daar gebeurd is. En snelheidscontroles gemeld door Flitsmeister. De A2 van Den Bosch naar Utrecht bij 100,4. Van Den Bosch naar Eindhoven bij 139,6. De A7 Drachten richting Heerenveen bij 155,3. De A12 Gouda richting Zoetermeer bij 20,8. En de A27 Almere richting Hilversum. Controle bij hectometerpaal 107,5. Het is maandagochtend. Ben je erbij vandaag? Wat ga je allemaal doen? Hoe voel je? Laat het weten. Klok jezelf in. Stuur een berichtje in de Q-Music app. Wie weet bel ik je zo meteen terug. Krijg je mijn koffiecup. Welcome to the one and only. The original. Dit is het Foute Uur. Menno Barreveld. How much is the fish? Een scooter tegenover DJ Paul Elstak. Life is like a dance. Stem nu op je favoriet. Q Music is proud to be fout. Maar we beginnen met Samuel Welte. Foute Uur. Zag je daar staan voor de Harbor Club in het licht van de volle maan? Je keek me lachend aan. Je kwam dichterbij, een mooie meid, maar stiekem niks voor mij. Maar voordat ik kon gaan, zag ik ineens jou. Niet om geld, maar ik klaag niet. Killer party, code blood. Ik ga gaan niet uit mijn hoofd. Echt de liefde is te koop. Wow, wow, echt de liefde is te koop. Wow, wow, Q-Music. Those days are over. You don't have to say your body. Police. En Roxanne. Het leven is mooi, het is weer mijn dag. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Damien Sangers, die zegt ingeklokt na een mooi weekend in Tiaf. Nu weer aan het werk op kantoor. Ingeklokt, heerlijk op de fiets te werk. Stuurt Denise met een zonnetje erbij en een fietsje. Wijnand, die is ingeklokt. Die is spiegels in het danslokaal van school aan het schoonmaken. Met een fotootje erbij. Ze glimmen. Ze zijn helemaal schoon, zien er goed uit. Michel, die zegt de klok in. Lange werkweek tot en met zondag en dan maandag vrij. Dus kom maar op met die koffiecup. En Twan van der Zouwen, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Ben je nerveus? Nee, helemaal niet. Helemaal niet? Ja, jij stuurt nou, ik klok in vandaag mijn eerste werkdag bij mijn nieuwe werk. Dat klopt, ja. Nou, dan kan het natuurlijk zijn dat je dan toch wel een beetje nerveus bent. Allemaal nieuwe collega's, allemaal nieuwe mensen. Nee, daar heb ik helemaal geen last van. Want ik ben vandaag begonnen bij het bedrijf van mijn vader. Dus op zich ken ik iedereen al wel. Ken ik iedereen al. Oh, dat is wel gezellig, denk ik. Dat is heel gezellig, zeker. En, wat voor bedrijf is het? Wat voor werk ga je doen? Een fietsrek op evenementen, tijdelijke fietsenstallingen. Oké, ja. En, maar ging je dan al vaker mee met je vader, dat hij al wel wist van, nou, Twan, die moet ik hebben in mijn bedrijf? Ja, ik ging al wel regelmatig mee op pad of ondersteunen of ergens helpen. Ja. Maar nu op vaste basis. Ja, nou, gefeliciteerd met je nieuwe baan. Dankjewel, mijn heer. Daar hoort een nieuwe koffiecup bij, die ga ik naar je opsturen. Superfijn, dankjewel. Nou ja, werk ze en dank voor je inklok. En voordat we ophangen nog één ding. Een hele fijne dag, mijn ook. Ja. Fijne dag! Twan, jij ook, hè? Doei! Ja, doei! Hoi! Dit is Take That in het Foutenuur. Just have a little patience. Still hurting from a love I lost. I'm feeling your frustration. But any minute all the pain will stop. Just hold me close inside your arms tonight. Don't be too hard on my emotions. 'Cause I need time. My heart is numb, has no feeling. So I really wanna start over again. I know you wanna be my salvation, the one that I can always depend. I'll try to be strong, believe me, I'm trying. Have a little patience. Oh, 'cause I just need time. My heart is numb, has no feeling. So I'm still healing. Just Music. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Nigel. Q Music is proud to be fout. Dit is het Foute Uur. Q Music. Bye.

What's a greased lightning? John en de Grease Megamix. Het foutenuur. In het foutenuur. Hey, het is vandaag de verjaardag van John Bon Jovi. De zanger van de band Bon Jovi. Hij is 64 geworden vandaag. Nou, dat gaan we vieren met een van zijn hits in het foutenuur. Alleen welke hit wordt dat? Is dat zometeen jouw favoriet? Always? is jouw favoriet Bed of Roses? Zo even een lekkere rock ballad van Bon Jovi. Nou, klik op je favoriet. Het nummer met de meeste stem hoor je zo naar Pitbull en Christina Aguilera. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Miss Worldwide, Christina Aguilera. The tallest building in Tokyo, long way from them hallways. It was O's and O's, they counted always. Real fat all day, now baby we can parlay. Oh baby we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. It's nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Live for the moment, makes sense, don't it? And I make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than Slick Rick the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shooter. I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day, cause a bottle of vodka still lies in my head. I dream about movies that won't make up me when I'm dead. With an ironclad fist, I wake up French kiss in the morning, while some marching band keeps its own beat in my head while we're talking. Bon Jovi, Birthday Boy, 64 geworden vandaag. The Bed of Roses. En dan nu? Ja, nu ja, zo'n gek dansje, weet je. Met je handen over elkaar, dan wijzen naar links, wijzen naar rechts. En dan zo'n shape. Last Ketchup, de Ketchup Song. Friday night is party time, feeling really looking fine. Viene de rumbeando. With the magic in his eyes, checking every girl inside. Proving like he does the mambo. And he's an ally in la disco, playing sexy, feeling hotter. He's the king bailando el ritmo raga. Mix that they go, mix that con la salsa. Y la baila, él y dances, y la canta. Hacer, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey lekker hebben je workout van vandaag gedaan. Last Ketchup en de Ketchup Song in het Foutuur. Ik zag een bericht net van Tijmen in de Q-app. Die is koekjes aan het bakken. Straks van het weer genieten. Lekker met het Foutuur. En Isabel zegt, hey, goedemorgen. Vandaag lekker thuiswerken met het Foutuur op standje hard. Geef niks, de buren zijn toch niet thuis. Nou, dan kan je die woehoe van Bruce Springsteen lekker hard doen. Q-Music.